W magazynie europejskim w środę, w samo południe. Zapraszam, Ernest Zorzyń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Za śmiertelne potrącenie dwóch dziewczynek w Zastawiu pijanemu kierowcy grozi 15 lat więzienia. Usłyszał trzy zarzuty. Promuje swoją książkę. Tak eksperci oceniają rewelacje Pawła Piskorskiego w sprawie finansowania dawnej partii Donalda Tuska. Rosja wycofała żołnierzy znad granicy z Ukrainą. Wojska uczestniczące tam w manewrach wracają do koszar. 15 lat więzienia grozi kierowcy, który w sobotę w miejscowości Zastawie na Lubelszczyźnie śmiertelnie potrącił dwie dziewczynki i odjechał. 12 i 13-latka zginęły na miejscu. 46-latek był pijany. Mirosław P. usłyszał trzy zarzuty. Główny to spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, mówi Beata Sykiankowska z prokuratury okręgowej w Lublinie. Drugi z zarzutów dotyczy nieudzielenia pomocy małoletnim pokrzywdzonym znajdującym się w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu. Trzeci dotyczy kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, w sytuacji, gdy podejrzany był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. W sierpniu ubiegłego roku mężczyzna prowadził samochód mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Podczas przesłuchania Mirosław P. nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Zarzut nieudzielenia pomocy ofiarom usłyszał też pasażer samochodu. Jemu grozi do 3 lat więzienia. Po potrąceniu dziewczynek mężczyźni uciekli z miejsca wypadku. Pasażer Sylwester S. został zatrzymany przez policjantów kilkanaście minut później. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu. Kierowca wpadł po 7 godzinach poszukiwań. W chwili zatrzymania miał 1,2 promila. Prokuratura w Łukowie wystąpiła do miejscowego sądu o aresztowanie sprawcy na 3 miesiące. Rewelacje Pawła Piskorskiego mogą zaszkodzić Platformie Obywatelskiej, twierdzą zgodnie politolodzy. Były współpracownik Donalda Tuska twierdził, że dawna partia premiera, Kongres Liberalno-Demokratyczny, była finansowana przez niemiecką chadecję. Eksperci mówią wprost, Piskorski walczy o przetrwanie na scenie politycznej. Paweł Piskorski promuje swoją książkę. Tak rewelacje byłego prezydenta Warszawy komentuje ekspert do spraw marketingu politycznego, doktor habilitowany Norbert Maliszewski. Jego zdaniem dużym zaskoczeniem może być fakt, że polityk dopiero teraz mówi o tym, że partia Donalda Tuska miała otrzymywać pieniądze od niemieckiej chadecji. Mamy do czynienia z takim prostym mechanizmem. Jest głośno, jest mowa o Pawle Piskorskim. Doktor Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że w sondażach Platforma może stracić, ale Paweł Piskorski, który startuje do Europarlamentu z list Twojego Ruchu, na pewno nie zyska. Może to być jakaś strata właśnie dla Platformy Obywatelskiej, a nie wiem, czy zysk dla Piskorskiego, dlatego, że te listy, na których akurat jest Piskorski, w tej chwili te partie mają dosyć małe poparcie. Walczą o przekroczenie progu wyborczego. No ale co nie znaczy, że z każdej sprawy nie trzeba się wytłumaczyć. Posłowie Solidarnej Polski domagają się komisji śledczej w tej sprawie. O komisję wnioskuje też Twój Ruch. Platforma Obywatelska odpowiada, że jest to informacja na użytek kampanii wyborczej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Moskwa wycofała wojska z granicy rosyjsko-ukraińskiej. Informacje naszego korespondenta potwierdza rosyjskie Ministerstwo Obrony. W ostatnich dniach rosyjscy żołnierze brali udział w manewrach tuż przy granicy z Ukrainą. Sztab południowego okręgu znajduje się w Rostowie nad Donem. Stacjonujący w tym rejonie żołnierze ćwiczyli m.in. marsz w trudnych warunkach, błyskawiczne przerzuty oddziałów oraz uczyli się, jak przetrwać na terenie przeciwnika. Rozkaz o rozpoczęciu manewrów wydał minister obrony Siergiej Szojgu, gdy w ubiegłym tygodniu ukraińska armia rozpoczęła operację antyterrorystyczną w okolicach Słowiańska. Jak tylko dowiedzieliśmy się, że ukraińskie władze zrezygnowały z wykorzystania regularnej armii przeciwko nieuzbrojonej ludności, natychmiast rosyjskie oddziały powróciły do koszar, oświadczył Siergiej Szojgu w rozmowie z amerykańskim sekretarzem obrony. Manewry w południowym okręgu wojskowym uznane zostały przez Kijów za rosyjską prowokację. Ukraińskie Ministerstwo Obrony twierdziło, że rosyjskie wojska ćwiczą zaledwie 2 kilometry od pasa granicznego. Rostów nad Donem, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wszystko wskazuje, że 2 maja w Warszawie odbędą się trójstronne rozmowy Ukraina-Rosja-Unia Europejska w sprawie długu Kijowa za rosyjski gaz. To efekt ustaleń władz w Moskwie z unijnym komisarzem do spraw energii. Rosyjskie Ministerstwo Energetyki poinformowało, że oczekuje potwierdzenia udziału w spotkaniu strony ukraińskiej. Tymczasem po nałożeniu sankcji przez USA agencja ratingowa Standard & Poor's obniżyła wiarygodność kredytową kontrolowanych przez władze Rosji gigantów energetycznych Gazpromu i Rosnieftu. Rating Rosnieftu i Gazpromu spadł z poziomu BBB do BBB-, a to tylko jeden stopień powyżej tak zwanego ratingu śmieciowego. Wcześniej szef Rosnieftu Igor Sieczin znalazł się na nowej liście 24 ludzi i firm objętych amerykańskimi sankcjami. Sankcje wprowadzono w związku z działaniami Rosji wobec Ukrainy. W zeszłym tygodniu agencja S&P obniżyła rating całej Rosji także do poziomu BBB-. Dziś ceny akcji Rosnieftu spadły o ponad 1,5%, Gazpromu poszły w górę o ponad 2%. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Marcin Robak, superstar, napastnik Pogoni Szczecin, zdobył dziś 21 i 22 bramkę w tym sezonie T-Mobile Ekstraklasy. Stało się to w meczu przeciwko Górnikowi Zabrze, tyle że te gole zwycięstwa Pogoni nie dały. W Szczecinie padł remis 2-2. Szkoda straconej szansy na 3 punkty, tym bardziej, że zaczęliśmy znakomicie, narzekał bohater dzisiejszego spotkania. Ten mecz ułożył się nam bardzo dobrze, bo już w drugiej minucie tą bramkę zdobyliśmy, gdzie wydawało się, że to my będziemy prowadzić grę, a było odwrotnie, to Górnik miał przewagę, miał więcej posiadania piłki i szkoda, bo prowadziliśmy 2 razy, a mimo to zdobyliśmy tylko 1 punkt. Mecz w Szczecinie był ostatnim w pierwszej kolejce rundy finałowej. Ostatni także w Premier League. Arsenal na Emirates w Londynie nie dał żadnych szans Newcastle. Kanonierzy zwyciężyli 3-0, 3-1. Z kolei wygrali piłkarze Juventusu Turyn na wyjeździe z Sassuolo i wyraźnie prowadzą w tabeli Serie A. Co za pech, myśli sobie na pewno Michał Przysiężny. W spotkaniu pierwszej rundy tenisowego turnieju ATP w Monachium wygrał z Australijczykiem Marinką Matosewiczem 1-2. W drugim prowadził już 5-1 i wtedy skręcił kostkę w nodze. Próbował mimo kontuzji mecz skończyć, ale nic z tego nie wyszło. Rywal zaczął błyskawicznie odrabiać straty i Przysiężny musiał poddać spotkanie. Nasze tenisistki stołowe meczu z Chinkami nie poddały, ale i tak skończyło się na porażce 0-3 w pierwszym spotkaniu drużynowych mistrzostw świata. Polki wystąpiły w składzie Katarzyna Grzybowska, Klaudia Dusińska i Natalia Partyka. Co innego, nasi panowie, oni mieli nieco łatwiejszych rywali. Rosjanie poradzili sobie znakomicie. Robert Floras, Daniel Gurak i Wang Zheng i wygrali 3-0. Na zakończenie jeszcze na krótko wróćmy do futbolu. Po wczorajszym rasistowskim incydencie z meczu Barcelony z Villarrealem, kiedy w Dani Alvesa rzucono z trybun bananem, a onów owoc podniósł i zjadł, wielu wybitnych piłkarzy poszło w ślad za Neymarem i opublikowało zdjęcia bądź filmy, na których jedzą banany właśnie. Co ważne, namierzono też chuligana, który dopuścił się tego żałosnego wybryku. Władze Villarrealu w rewanżu wlepiły mu dożywotni zakaz stadionowy i dobrze, bo takie zachowanie to więcej niż wstyd. Jutro przelotny deszcz na Śląsku i Lubelszczyźnie, a burze także w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym sporo słońca. W Gdańsku 16 stopni, w Bydgoszczy 19, w Suwałkach, Poznaniu, Warszawie i Krakowie 20, w Szczecinie, Olsztynie, Wrocławiu i Rzeszowie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Tego jeszcze świat nie słyszał. Ale jak usłyszy, to może zobaczy. A to się zobaczy. Niebywałe. Pierwszy taki audioprzewodnik na płycie. Zabieramy Państwa na spacer, 13 miejsc, kilometry trasy, a wszystko zaczyna się i kończy na kulturalnej plaży Trójki. Do zobaczenia i usłyszenia w Sopocie. O którym opowiemy jako o mieście spełnionych marzeń. W sobotę, 3 maja o 9. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Audiobook Krok po kroku z Trójką Sopot. Można już zamawiać na stronie sklep polskieradio.pl. Autopromocja. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Nie miałem wcześniej o tym okazji pomówić, ale jeszcze 1 kwietnia, i to nie żaden dowcip, w warszawskiej Kordegardzie odbyło się otwarcie wystawy zdjęć Marka Karewicza. A były to wyłącznie zdjęcia Krzysztofa Komedy. Nic dziwnego, bo właśnie mija smutna rocznica jego śmierci. Uroczystości poza wspominkami towarzyszył recital Włodka Pawlika, oczywiście dzieła Komedy, zagrane na tyle świetnie i w tak komedowskim duchu, że warto by z tego zrobić płytę. Ale Włodek na razie takich planów nie ma, więc pewnie się posłużę inną muzyczną ilustracją. Jednak przedtem muszę wspomnieć, że była to okazja do spotkania wielu przyjaciół muzyków, z którymi nie widziałem się od niemal roku, mimo że wszyscy mieszkamy w Warszawie. No właśnie, mieliśmy okazję pomarudzić, bo Warszawa nie ma żadnego jazzowego klubu ani w ogóle miejsca, gdzie moglibyśmy się częściej spotykać. Nawet za Komedy tak licho nie było, ale marudzeniom dajmy spokój, bo i tak nic z tego nie wyniknie. I przez chwilę posłuchajmy Komedy, a ściśle tej jego najmniej znanej u nas płyty z jazzem i poezją, nagranej w Niemczech, podówczas zachodnich, więc niestety poezja będzie recytowana po zachodnio-niemiecku, ale to polski wiersz Józefa Witlina zatytułowany Litania. No i ten tytuł powinien nam się już kojarzyć z konkretnymi dźwiękami Komedy. A grają Tomek Stańko trąbka, Zbyszek Namysłowski alt, Krzysztof Komeda fortepian, Roman Dylong bas i tego nie jestem pewien, ale chyba Rune Carlson perkusja. Was jetzt geschieht. Ich schweige. Ich schweige von der Knechtung der Nächsten, von der Erniedrigung meiner Nächsten, vom Hunger der Hungrigen, Sattheit der Satten, von allen in ungleichen Kämpfen Geschlagenen. Ich schweige vom Elend des Dorfes, der Bauern, vom Elend der Stadt, vom Dunkel in jeder Bedrückerseele und auch vom Dunkel in Seelen aller Bedrückten. Und von der Hetze der Menschen zu Menschen. Ich schweige vom Prügeln wehrloser Schwacher und von den Fesseln an Händen des Dichters. Ich schweige genauso von Ihnen, Herr Zensor. Lassen Sie also mein Schweigen passieren. Ich schweige von allem, was mein Gewissen in unreine, blutige Wunden verwandelt. Von jenem Griff, der mich würgt an der Kehle, von den Gespenstern, die nachts auf dem Herzen lasten mit Bitternis und Entsetzen. Aus Höllenschlünden, die sich mir öffnen, schreit meine Seele empor mit Schweigen. Von allen Morden, die ich gesehen, von allen Feiglingen unter Waffen, von Tonnen Blut, die vergeblich vergossen. Ich schweige von Kriegen, die um uns toben. Ich schweige von Kriegen, die morgen drohen. Ich schweige von Bomben, vom Gift der Gnade. Ich schweige vom Teufel, dem Globtrotter. Herr, der du Taten und Worte richtest, strafe mich nicht so streng für mein Schweigen. Musik. Krzysztof Komeda i fragment jego programu Jazz i Poezja, nagranego w Niemczech, stąd ten właśnie język pojawił się w recytacjach. Tomasz Stańko, Zbyszek Namysłowski, Krzysztof Komeda, Roman Dyląg i Rune Carlson. I po tym niemal wstępnym zagajeniu przechodzę do stosiku z nadesłanymi nowościami, który znowu niebezpiecznie rośnie. A na pierwszym miejscu pianista Kuba Płużek i jego płyta zatytułowana First Album. Aż oczy przecieram z niedowierzaniem, bo przecież Kuba jest na naszej scenie mocno postrzegany od co najmniej kilku lat i dopiero pierwszy album, a jednak to prawda, więc szybko zabierzmy się do słuchania. Kubuś różny może płatać niespodzianki, bo równie porywająco potrafi zagrać nurty współczesne jak i ognisty ragtime. Płyta nagrana w kwartecie, ale wybieram tylko trio, bo właśnie ten utworek, nazwany Cyna, najbardziej przypadł mi do gustu. Lider i kompozytor przy fortepianie, Max Mucha kontrabas i Dawid Fortuna perkusja. Kuba Płużek i jego pierwszy album i z nazwy, i z urzędu. Liderowi pianiście towarzyszyli Max Mucha na basie i Dawid Fortuna za perkusją, a gdzieniegdzie pojawia się jeszcze na tej premierowej płycie tenorzysta Marek Pośpieszalski. A dalszy ciąg nadesłanych nowości proponuję dla urozmaicenia przeplatać klasyką. I oto teraz bardzo stary Mac Coy Tyner z równie starymi, czyli wówczas młodziutkimi, Elvinem Jonesem perkusja, Ronem Carterem bass i Joe Hendersonem tenor. Wszyscy razem grają jedną z pierwszych wersji częstokroć potem jeszcze nagrywanego Passion Dance. We'll be right back. To był skok w 67 rok. McCoy Tyner fortepian, Joe Henderson saksofon, Ron Carter bass i Elvin Jones perkusja. Passion Dance. Wróćmy teraz do stosiku z nowościami i oto mamy przed sobą zespół Force Collective, czyli kilku starszych znajomych i kilku zupełnie nowych. Rolę lidera wydaje się pełnić pianista Michał Salamon, na trąbce Piotr Schmidt, na saksofonie Stanisław Plewniak, na basie Jakub Dworak i za perkusją Szymon Madej. Uprzedzam, że wybieram trochę nietypowy utworek Boiling Point, bo tylko on jest w tak klasycznym duchu, a ja właśnie to najbardziej lubię i ponadto uważam, że to najlepszy sprawdzian jazzowych umiejętności. Thank you. Force Collective, czyli Michał Salamon fortepian, Piotr Schmidt trąbka, Stanisław Plewniak saksofon, Jakub Dworak bas i Szymon Madej perkusja. Nie sądźcie jednak, że ta płyta to taki album w klasycznym stylu. Każdy z utworów ma nieco inny charakter. A ponieważ jeśli chodzi o lidera, jest to również jego first album, więc życzmy mu powodzenia na dalszej drodze. W każdym bądź razie start zachęcający. I znowu uciekamy w klasykę. Tym razem w rok 66, a grać będzie trębacz Lee Morgan. To już jedne z jego ostatnich nagrań, nawiasem mówiąc, w doborowym towarzystwie. Na tenorze Wayne Shorter. Przy fortepianie znowu McCoy Tyner. Na basie Bob Cranshaw i za perkusją już nie Elvin, a Philly Joe Jones. Ale do tego wszystkiego mamy jeszcze i towarzyszący Big Band pod dyrekcją Olivera Nelsona. Orkiestra jednak ma tylko pełnić rolę wspomagającą, a nie dominującą. Ten temat o tytule Zambia jest wersją wcześniejszej kompozycji Morgana Kozos Waltz, sprowadzonej do metrum 4/4. Thank you. Morgan, trąbka, Wayne Shorter, saksofon, McCoy Tyner, fortepian, Bob Crenshaw, bas i Philly Joe Jones, perkusja, a do tego orkiestra Olivera Nelsona. A my raz jeszcze zdążyliśmy do stosiku z nowościami i teraz mam płytę, która trafi w gusta zwolenników takiej nawiedzonej muzyki. Używam tego określenia bynajmniej nie w pejoratywnym znaczeniu. To nowy album Ola Walickiego, który zawsze miewał tak zaskakujące pomysły, że nie potrafię ich nawet opisać. Na szczęście mogę je po prostu zademonstrować. I mam nadzieję, że zmieszczą nam się dwa króciutkie utworki, bo jeden niczego by jeszcze nie wyjaśnił. Oto zatem płyta Walickiego Kot, a może Kotka, z muzyką ilustrującą rozmaite wiersze. A od podobnej sprawy dziś zaczęliśmy, więc rama nam się przepięknie zamknie. Ja natomiast już się żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Ein Säugling, viel zu früh gestorben. Knöchelchen, er starrt in einem Fladenziegellack. So sieht ein Vogeljunges aus, das aus dem Nest fiel. Ein kleines Rippenstück benackt am Tellergrund. In solchen Schüsseln rieben sie den Alpenkäse und rollten Brei darin und Haferstamm im Brettchen den kleinen Toten von den Ärzten aufgegeben, nahm ein Gefäß auf, das versprungen war im Ofen und Rüssel zeigte, wie die kleine gelbe Schädeldecke. Not macht erfinderisch. Es heißt, aus Sparsamkeit hat jeder Tupfer ein Geschirr zum Sarg gemacht. Aus dieser Schüssel, unbenutzt, fraß nur die Nadel, die Erde hielt, was sie versprach, den Kalk.